susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğra, yanıma uğra. Bir yazı tura, bükelim tüm kolları. Koy koy yeni bir kat, onu da geçeyim iyi bir fark. Zoruna gidenin dili kurak, kapalı kapıya çeneni tak. Boş ver, geri topla, verdiğin değerin dili olsa. Kalbimi vurmuş gidiyorsan, acı diliyorsan, edebiliyorsan. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara, beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara, beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Bükelim tüm kolları. Normale döneceğim hayatım, versin istediğimi. Zorlama düşerim, şeytan duymasın dinlediğimi. Koy baba gitsin furavan, zorlama kadere trip atma. Trip atma, trip atma. Normale döneceğim hayatım, versin istediğimi. Zorlama düşerim, şeytan duymasın dinlediğimi. Koy baba gitsin furavan, zorlama kadere trip atma. Tire batma, tire batma. Kızgın güllerin